او بیا دا اللہ مدد نو کامیاب بشی کدا خوی نے دیکھی نئی آداد نو دا اللہ مدد تم ناراضی عفت علم شجاعت علم او حلم دا سلور او صاف اصول دا اخلاق و ذکر کئی کدا دیکھی دا اللہ مدد پر راضی نخلاص پشے کا نگران ادا شل انعام کے مشرقین و قول دا ذکر کرو واللہ ربنا ما کنا مشرقین ضرور انکار کرو سورۃ الاعراف کے اقرار کی اینما کنتم تدعون من دون اللہ حسوی ظلوا عنا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین انکار یو مقام باندی اعتراف و اقرار پا بل مقام باندی دے انکار نہ فائدہ و نہ خطا نو چار و ناچار اقرار اوکو اعتراف دے جرم یو منگ ادا کار کرے دے یویش سورۃ الانعام کی ویلو پیغمبر میں درولو کی کتاب ذکر تاسو بیاوی انزل الکتاب على طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستهم لغافلین دغ خبر فرد زیادت نہیں سورۃ الاعراف کیوں ذکر کرلا زیادت سو او تقولوا انما اشرك آباؤنا وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون يا بداو وكزم مشران اكابر ازمن سلف دا خبر کروا نمنگا ہو پس روانو کہ غلط وانو دا غود اللہ نو سزا غول اور کا من خود تقلید کرے گی پدی تقلید نخلاصے گی دا تقلید دی پناراواو کی دے دا تقلید ندے دا تشریک دے دا اللہ سرا دا تقلید سے زوابط تھی چاہے کہ دن نے نو حسن دے بیا تقلید ناروا دے اور اللہ سرا دا چا شریک اول دی ندائے زید نقطہ ذکر کرا کہ زپا کابر و پس روانو اور اسلاف و پس روانو ما اگر پا قرآن و سنت دیر خپوئے دن زبر چاناورم ندا مختنو گویلیو کنا انما اشرک آباؤنا و کننا ذریتا من بعدهم دویش انعام کے ابتلا بن نعم و نقم در سلختم سلور سلختم کتا سلس سرا انبیاء رالا نبی منزل نسخ دے و شروع سے نبیا بچ سم نشو فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتة فاذا ہم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین حالت ابتلا ذکر کرو سورۃ الاعراف کے داغے نے زیاتی دا اللہ ازمیخ کلپ راتا و کلپ سخت باندھے نسلور نبی و پنجنی ویاد سورۃ الاعراف کے امدغ مضمون تفصیل سر ذکر گئی ترتیب د سورت دا سی دے د سورت در حصی دی در سبقون دی اول تمہید دے عرف تو بیا واقعات دا انبیاؤ دی آخر بیا تتمدا او متعلقات دا صورت تھی تمہید یعنی دا مقصد خبر تا لار جوڑول روانول او برابرول دا داول نے ذکر کئی اور مختلف مسئلے پہ کے تراخ لی رد دا اشراک کئی شرک دا عقیدی شرک دا عمل دوار ذکر گئی دایت اتا پنزستم پوری تمہید دی دا نہا پنزستم نا واقعات دا انبیاء ذکر کئی علیہم الصلوات و تسلیمات اگر طول تقریر دا ذکر کئی آر یو ویلی دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اے زما قاما حکم دا اللہ منائی بل تو الہ نشتے چتا سو حکم مانائی دیو اللہ منائی دا معذبین قومونو تذکرہ کئی بیانی کئی اور سرز پذیبانی عقلی دلیلنوں پیش کئی نو درین نمبر باندی بیا خاتمہ دا سرز ذکر کی تتمہ آغی کے تو خبری کئی یو دا معذبین قومونو ذکر یو خبرہ دا نیکانو رستو بدان پاتشو دین دا خود نکونی روان کو آیت نہش پیت یوصل کی 169 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ویقولون سیغفر لنا پلار نکر ڈاڈ دی کلک دی پلے آج تو چکو خمنگ تو بخن کی لن یدخل الجنة الا من کان ہودا او نصارا لن تمسن النار الا ایاما معدودا نحن ابناء الله و احباؤه ددغو اهم نکتے وی قانونی ندوی سیغفر لنا ددی خبر رد کی یو دا ذکر کی دویم آیت یوصل 375 کی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ سنچ استاسنی کو ابلیس فکلمت الخیر او پا ارادہ دا خیر دو کا کرو یواز دا غندہ دا ابلیس بچیان غسم دنیا کی خوار دی اغا اسم کوشش کی عالمانو تا دا عالم پرنگ پیرانو تا ملنگانو تا دا پیرانو ملنگانو پرنگ حاجی سیر تا دا حاجی پرنگ تحجد گزار من گزار تا تحجد گزار من گزار پرنگ باندی ہر یو تا دا اغا پرنگ باندی راجی اغا پخپل دا دین نوتے دے صرف شکل جوڑ دے نو کوشش دا دے کئی چی تو موزی پختانوی زن قمقل وزو بلمازم نو بلوم بلمازم زو بربندم نو بلوم بربندم وچی زو کوندم نو یوا دی مڑو خپاکی نشی نو طول خرابم فن سلخ منها فات باعو شیطان ایلم پومی ورکڑی و داغی نووت نو شیطان پا خون روان شو دو شیطان بچش درم خبره آیت نمبر یوصل نہا ہویا چھے 189 جہنم لکی جی اولی دی حکمت بیانی اسباب میں لور کری دی جنت تدسلو نداغ اسباب پخپل مفلوج کرو بیکار اکرو وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أسباب ده علم هو غير برباد کرد من نتيجة ده سورة چه ده دخت روان شنو ده غيان و دنگرون الان دي دیبانی تفریقی مسئلہ توحید آیت 180 کی وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها اللہ تیرا مدد کئی نفد علم الغیب دا اعلم خلق اللہ نا مخلوق کے طول کے لوی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغاو پا غیب نپوئی گی نو بل توب دے چاہو پہ غیب وانی پوش ہے غیب مطلق یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو عالم الغیب اللہ دے یو دویم نفی دا قدرت جوڑ واق دا احب خلق اللہ نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق دا اللہ کی اللہ کا محبوب دا آیت 187 چکم مولوس عالم الغیب اللہ دے پیغمبر نے پوئی گی. آیت نمبر 188 کی نفی دا تصرف لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ او پاری بانے دے غیب مسئلہ مرتبہ کا لو کنتو عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. آیت یوصل نہم کی حالت دا مخلوق فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما محنت کراو دکڑو افائدہ ثمرہ پہ اللہ پیدا کریوا نچیلوار کو جعل له شركاء دا غیب بلتا نسبت شروع کو او بیا رد دا شرک. آیت یوصل نہ نوی کی طریقہ دا دعوت الاللہ بیان کئی عمر دے آر قسم خبر بنی مکل راضی برداشت بدن نکی دعوت تبد نقصان رسی خز العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین کہ خبر را للا نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت 203 کی آداب دا تعلیم و دا تعلم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. آداب دا تعلیم و دا تعلم ولی بے ادب خدرا نہ تنہا کر دا بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے ادبی کی چا کرے گا دا سبق پہ دور کے دا ذکر تعلم پہ دور کے دا کتاب بے ادبی کری یا دا استاد یا دا مکتب مدرسہ جماعت یا دا خپل درس دا ملگرو نو که علم یاد کرن دی و توتی دی بلتا تی فیده نرس تکی بزوتی یاد بیوتا و فیده نده ترسی و نبلتا رسی اکثر و بیشتر خاتمه بیشتر او حالات دی شرمشی نو آدابو تا آغا آدابی خودری دی دی صورت مقاصد داو چی کم ما بیان کرده اس پشا ترجمہ پاتے دے اسو دے الف لام میم صاد بعد سورۃ صاد مخکی دے سورۃ جن یو کم تلختم سورۃ تے دا مطلب دے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے مکی جن دا درین دور متوسط دور معلومی گی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکی جن تاریخی ادوارو پا بنا باندی غٹ غٹ درے قسم دی یو دور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رسالاتی دور دے سلور کالو پورے دے دے سلور کالو پورے پیغمبر علیہ السلام انفرادی دعوت یو یو تھا آؤں پپٹا باندھی برگند باندھی سلور کال ادا کار کر لے او قرار گائی صفا سخا دیو بختور شاگرد کورو دا درس و تدریس ادا تربیتی پروگرام با آل تکیه دو جیداد والاو دقام والاو که ادره ده نو کامیان کافر و سرومو ادره دو عصبیت باندھی اور بیا بچم کارے کول ہوختو ابا نہ کیے زد دشمنی مقابلہ بجوڑ سے ہوا نظر کے خپل کور کے دعوت نہ ارکاؤ بلزے والا نہیں اڑے ادا خوفیہ ڈیرا وقت پوری پچوکنو پوا جدا بزرگ دروازی چرتے پدی چوک نو پوا چوک دے دنگی رجی دم رہ دا خبر پٹا ساتا لیوا پچ ساتا لوزے کی پٹا ساتا ابو ذر ہوئی مکے تلاڑم مک کے رو لے گڑے ہونے ایسا صحیح خبر رہنا اور پورا مدے پک پل رہا مشہور ڈاکو یواز بے قافلے لوٹلا خدا کا مولونا تو کیوں یہ شراب نسکل ادا خود سڑی عقل ختم ہی اب اندر کے کو کمال عقل لے کیا عقل نہیں نہ دے دو وایو نہ بھی املان دے شراب نسکل زینائی من کرو زینائی نکول ویدا بد اخلاقی را یہ سڑے پلی خور لور سرا برداشت نشی کولے نہ دا پردیل خور لور تولی لا سکی دا داغا دا اخیار توب اور دا اخلاق و نقیلی الک راغلے ایمان راوار ایماتا دا زنا و جازاو کا دا نشم صبری دے اصحابان و تستر کے برگی کڑی سرے وار خطا کو چی دامی سو ہوئی نو رسول علیہ السلام زان تنیزدے کے وی اودنو رانیزدیشا نو پورا کو وی استغواری دا جستا خزی سر بل سوک سم لی وی نا می بل سر امنو کو خی کنا وی غواری جستا مور تا سوک لاس واتی وی نا وی بل سر امنو کو خی کنا تغواری جستا خور لور تا سوک لاس واتی وی نا وی بل سر امنو کو خی دا کنا پورا شو زما توبہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سینہ بانے لاس راخ تو اللہ جدد زڑنا دا خطرات لرے کا پر تمام گناہون کی دے زوان لگتا دا زینہ ونا بیا زیاد بدتر گناہ نخ کرے دا دا سی نفرت پیدا سو سد رسول علیہ السلام دعا او سد آغا تربیتی او تعلیمی خونا ابو ذرم دا کار کرے جز خپل خزی خور لور سرا د چاستر کے لگے دن خوفو ماں نہ داس میں بولم نہ خوقی کنا نہ زور ادا کار کوم دس نور اخلاق پکی تو مال لوٹل دا خود بازارے نے مجبور ہو بل ادا کی مجبوری بوم ہوا مکے ترا نے تپوس نہیں سکول کہ تپوس کئی نخل کی ہوئی اشری نیاش دے انتظار کر لے تقریباً علی سے بکر کلا بو تو نہ تو مل نشی تپوس نشی کول نہ علی تپوس کے شکولے چل کر تو سر نہ سے خار کی آخر سے تپوس کو رشتہ ڈیر ہوا خوش ہو تو چل لے نہ گلے سو رو ہوا یرے گمو ویزے دی زوان لرا غلم کی دی وی نما خبر ہے واروں یہ بس نہ چامک کیوں نہ آئے گا ہر بس زم حرم تب درشم تا تب سوے نہ نہ تما تو سوائی اب گورم تب پوشی نہ زب زم نہ تو پما پس بیر تبیا تلری لے لے راجا نزدی مرا جا اور کل چیز پوسم یہ پمنگ تو پوس تو کو خیار چیز سوے روان کرے دیا کرے بوجھی نظب ادغ وقت لار پریدم وار بول ببانکم او دلار نبا پا طرف شم نطبا ما تا نو دری گی شک بزیاتی گی تبا پا ما خذی پا غلار بزی چی پا کم باندی روان وی زبا بیا تالا مخیل درزم نبوی تو دوم را احتیاط او دوم را اخفاوا دسو پوریوا سلورم کال د نبوت پوری یو دور دا دین دور د نبوتی و تعلیمی دور د سلورم نروستو دے پاگے کی تا امر دے رتل القرآن ترتیلا. نو پیغمبر علیہ السلام چوک کے اولاڑ لے قافلو سر اولاڑ لے ملاقاتوں نے کی گشتوں نے شروع کر دی. قولوا لا الہ الا اللہ یواز دانا تو صفا ادری سور سار دے آواز کی یا بنی فلان یا بنی فلان. نو خلق را غون شو نو دعوت ورکو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. تپوسیو کو لیکن زدا ہوئے کہ لکھ کر دے پتا سو ہم لکئی او کنتم مصدقیہ زما بمانائی طول قوم وی آو منوتا ولی مانائی جربنا علیک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا. من تردی وقتا پتاز میختون کردی بے در اشتیاؤنا من تا کی سنیدی مندلی نو کتا دا ہوائی ندا بر اشتیائی صفا وچت تے وسم مخیوم وچت غرو ونڈیوا او خار تے دی طرف تا طول کز دی او سر لگ زیرے دی صفا مروہ میں کی میدانی لگ زیرے او خلق پا صفا دے دا میدانون پار طرف باندینی لخ کرنا یو تنم نشتے یو عسکر نشتے وہ چی وی نمنگ منو ہی وا زمنگ ترگی بدرو کی خطا استاد با خطا نہ کری پاگ وقت کی املا جیسا محمد ابن عبد اللہ ہوئے آگ وقت استاد بھی خطا نہ دے گلے اوس صلاح محمد رسول اللہ پر جوڑانی لکھ جائے نمنگ منو ما وجدنا فیک الا صدقا منگتا کی بھی رشتہ نہ نور تن دی منگلی. نو پیغمبر علیہ السلام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو وی داو منائی تو چوشو گول بڑا غوشو و دا دور دے دا رسول علیہ الصلات والسلام دو دا ظہور ترگندے دو دا دا وم کال پوری دے وم کال دا نبی علیہ الصلات والسلام دا جن دور آغا دا جیل او دا قید و بند دے جسو بتون دے قوم جرگاو کرا ٹولو قاموالی اوشوا یہ نبول تشیور کو نتی اخلو نتی غوالو نبول خفل تو کور کو قومی بندیو کو. پیغمبر علیہ السلام در خفل قام در زن و مشران سرا مکہ پریخوا شرون کیسو بیر تو پیو تنگی کی کہ اگر دنور طرفون نمحفوظو یو طرف تلاروا تنگی دری ہی دغه سینو د دریو طرفونو نه محفوظی ا دیو طرف نو تلاری داس اصلي هغه وخت کې نه وي چې هغه داس کارو کې لکه اوس یې کوي کو دشمن دی نو پلاری دی سورو د اوسخه خنجر دی لیندو غشی دی هغه دیو حد نه بار کار نه کوي دا محفوظ دا پدیلاری بسوکی کی نور طرفون نشیرات لے دری کالا پیغمبر علیہ الصلات والسلام شولون کیو اڈیر لوئے پریشانی تکلیفی تیر کری دی و دا سی شولون کیو امنو چی بس ننووتے و پروتو نظروی برا سمکا چی خپلکاری کاؤ پر داگا و تدا سی لاس چانشو اٹولے قومی که کافر و خویر ایوان یہ ننگ بہو کی غیرت بکری کی زمنگ کام والی بروان صالح تخلق ہوئی کہا علیہ السلام ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. تا کام نئے منگا ہو تو گورو تو رسو منگا تو پکاڑوں کی پٹکڑے اور تو نہیں منگتا گران قدردان نہیں منگور استان سب غام والے جرگا کے منگ سر دے نمونگ و دو خوبا کم نکم گیله او کی کنوی بچه ما تا بجی کتلی تاوالی دا کارو کو نداسی و تا چانسو لاز کولی دا دری کال تیف اللہ اسباب اکرو پیغمبر علیہ السلام بحر شو نخوشالی شو دعوت تلا رزاد شو ملاقاتون دشپیون شروع شو دشتون سوک دل رازی و چاپس دیدی درین دور سلورم دور دنبی علیہ السلام بل سمنا تر دیار لسم یعنی دا ہجرت پوری دے دا دور نہایت دے تکلیفوں دیر دے سختو زکا ابو طالب مرشو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مرشوا آسری ختم شوی بکور با دینی کے زنانا بختوری تسلی اور کولولا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ تا شرمی نہ قسم کم پا اللہ بانے اللہ تا نہ شرمی تاکہ دیر لوئی لوئی کمالو نہ دی انکا لتصل الرحم و تقر الغیف تحمل الکل تعینو علا نوائب الدہر تو مصیبت زدہ سر لاس کا اگر پاس آئی سخت و رات کے خلق و سر لاس کئی دلم خدمت کئی نتاب اللہ ولی شرمی ولی بجرسوا گئی نہ بولے تو سجی اور کولا ڈاٹ بے لوڑ کا نظر بوجھ بے کم سو بار بے ترو ناغت وجہ نہ بہت اچھا لاس نہ چو پخکارا دا دوارا ختم شوی اس نبی علیہ السلام تنہا پات شوی وازی کور کی کور والم نشتی دا دا مصیبتون دور دے دا غا دور دے چی پیغمبر علیہ السلام وی مناجات کی نحنو احق بشک کی من ابراہیم دا ابراہیم نا شک ختم اولو کی زیاد حقدار ام اللہ ز ډیر پریشان شو ډیر ستړی شوم او ډیر پریشان شوم اللہ زما تردد ختم کړ زما تسلی پیدا کیا اللہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ پاس بوت اسمانو تا ویلو نوریه من آیاتنا الکبرى د خپل قدرت لوی لوی نخې ته خیم تسلی شولا راگ دنیا تا داد سلورم دور پدی سلورم دور کی رسول علیہ السلام دا ہجرت د پارا تیارے شروع کری دا مدینی خلق سرا درے جرگی اکڑی رسول علیہ السلام ڈیرا لری و مدینہ اوگ سفرو مدا پمیاش کے ادوے میں گرے میں بن کے دا کال کی اوزل حج لبرات لو نو پیو حج کی اوسر جرگا اکڑا پدرین حج کی اوسر بیا جرگا اکڑا پدرین کی تیار چو ایتا زان سر بوزو زمنگل منگل بسی استاب پا منگل سی نو ده ہجرت پروگرام شرائط طریقه کار در طول مرتب شدش پیش پیش نہ خبر میری شیطان خبر دے ایجنسی والا دے ایجنسی مشر پدے تو رسپا کی چگا کڑا اے دے میدان خلقو محمد ساس خلاف جنگی معاہدہ اکڑا چگا سو خلق ورختا ورختا ویخ سو دے جرگا کے رسول علیہ السلام انصار تو گلی گلی کری ضرورت صحیح معلومات دوم را آواز شو خلق پا شک و تردد کی چیتا چل خوشوئے دے جرگتا مشوئے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام پا اخفل مقبانی اجرت لوا تو دورو نمیوی سلور ادوار اللہ جو توفیق در کی چی لس کال تاریخ ہو گورا ندین تیجی تبا لرا رسائی دے خلاصے تای نچوڑتا دا صورت دا دی منزلی دور معلومی گی یعنی دا وقت دا ظهور که کل ترگنده خلق تا بیان شروع دی تکلیفون و سختی دی ذکر انبیاء و واقعات دا تسل دا پار ذکر گئی مخ کے اوپر خلق سر چشی گی نو تو والی امت وردائی تو والی دا سے پریشان رکھے گی شیو ندی کاری ندی سوس کرے حکلا کئی کہ سوس نشی چلتا پریشان نشی اول کی دا صورت عظمت دا کتاب قیمت د کتاب مکی صورتوں کی د کتاب قیمت خی زکی خی چه نپی جنی نو قدر پیدا سخنی گڑای دی پلا قیمت دی سنی دی معلوم یا پکی چکم کمالون دی اغد سنی دی معلوم نو خو گڑای دن خو کچاو دی دل اپو اصراو اغوی سری ادا خود نس ضرور پو گڑای دن اپا دے کہ دا کمال دے دے کہ دا کمال دے دا کمال دے گڑے آگا دا کنا بلشوی ندا بیا بہتا تو پا خلا پیرا کی گوری او خوشا لے گی بہتا دا موسیٰ علیہ السلام امسا بوشی مخی تش امسا وان ریزا پی زان ٹنگو ما دودو بیدو تا پی پانی سن رو پی تیو برگواتا لیکن اور کمال ہوگی ہمسا قیمتی شو نستا گڑے دا قیمتی بشی مجلس تا لارم سوک مینے پی جنی نکوی وسڑے ناسن کنا نسن کی بمی تو کینی زیب آلا تا تنگی او کچا دی سوی دا وقت کیوی چی خبری دا خواب پلان کی ملالی دے با دیکا کیسی بیر تشوی بیا به ډډه وکړي او بیا به راته ګوري بیا به ته ښکلی ښکارېږم درون به ورته ښکارېږم مخکې صرف سړی کړم مازدیګر نه وروستو خپل ځای باندې ناست وم کلي ملیانو طالبانو زه له سبق اړم زه یوازې ناست یو سړی راغی نو داسې ما سره نږدې کېناست ځای راته راولګوه نو ورو یې ټیل شروع کړ ما ورته ځای پرېښود چې زما کومه طلایي مسله پرته وه آگے بانے آگا سو طالبان چاپی شروع خیر دے تو خطا سے کم ہوم دلندی نے اس مارا وہ دمک کے نہیں انہیں پہ جان دم درست نو پہ جندم قرآن کتاب دے زو بے راخلم تو بے راخل بل بے راخل اور قرآن قیمت نہیں دے پہ جندلے نزدک قرآن پر قیمت پک پل رکھے اللہ پر کتاب قیمت پک پل رکھے سدا گور نور کتاب نشن کتاب نہ دے دا کامل کتاب دے تعارف ددی ہو جنہ کئی اور اصل مسئلہ ذکر کی مقصد دا صورت یو دا قرص و دین دا اللہ پریشان نشی دو مسئلہ بیانی رد شرک سویلی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا ثانوی مسئلہ دا درم مسئلہ بیانی ثانوی زیلی چاچی زمان انزل تابیداری نہ کری آغا اللہ تباہ کر دی عذاب تیرا غلے اصل روم مسئلہ رد شرکی اعتقادی دا دری وارو ماخذ چین دی نور سوا پریشان نشی دوی میات ماخذ دی فلا یکن فی صدرک حرج منو لتنذر بیہی و ذکر للمؤمنین دن رسوا پریشان نشی دنیا تباہ تروانا تھا نو وہی اروان نصیحت ہو عزت ایمان والا اولا دویم مسئلہ رد شرک فعلی ما خاز درے میں اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون دا اللہ دا ویلی تابع شئی دا اللہ ویلی امنائی دا مسئلہ چا بیان کری دا کتاب انزل الیک لوی کتاب دے رہا لیکن شوی دے بندتا تا اول پیغمبر ترا غلے نو پیغمبر لے زمن دے پار ور کر لے کنا پیغمبر سخا امانتو امانت دنیا ترا ورسے لوی کتاب دے رہا لیکن شوی دے تا تا مخاطب اول تئی نوی رسوا پریشان نشتی اور اگر خون ادا کی تاب شوی دا کرا لی گلے شوی دی تاستا ساس رب طرفنا مپ سے کہ گے سواد اللہ نہ دنوہ دوستان یارانو اولیاء ذمہ دارانو بیان کوم قلیل ما تذکرون کم چرتا تا سو خبر یاد آئی دو مسئلے لاڑلی درم مسئلہ یہ زمان ضلع تابیداری نہ کری اکثرا کے اعتقادیہ فعلی ندی پری تھی جب پیغمبر نہ زمان علی آسمانی کتاب نو تباہ کری ندی تسلی دا بیان ان کی را دا بزر تباہ کو مسئلیتو والی وار خطائی وکم من قریتن اہلکناہا تلرم ایتنا خل وکم من قریتن اہلکناہا فجاہا باسنا بیاتا اوہم قائلون دیر کلی چی تباہ کری دی منگا سن تباہ کری دا سکن تفصیل داو پروگرام داو فجاہا باسنا بیاتا اوہم قائلون دشپی پی عذاب را گلے پا غرم بانے ہو دو غافل پا آرام ناسو عذاب پی را گلے ہو کرکٹی کونو عذاب پی را گلے والی بالی کونو عذاب پی را گلے تیوی کناسو عذاب پی را گلے او هم قائلون غافل بی پروا دا سوچم نو چی عذاب برا اجازت سکم نعذاب پی اللہ را لے گلے ہو دری مسئلی اصلو رم و مسئلہ دا امر ربی بالقسط وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ مسئلہ دا رد شرک اعتقادی او دغی بانے واقعات دا انبیاء ذکر کئی دا شرک اعتقادی مسئلہ دا غیر رد اول ذل ذکر کئی ہمارا ربی بالقسط آیت ماخذ دا آیت نمبر یوکم دیر قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعوه یو اللہ را مدد کی دین ولی سرد دلیل نے تفصیلی ذکر کی اور دو قسط مسئلہ بیانی تفصیل کرا آیت نمبر 45 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش مسئلہ پہ تفریقہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سلور مسئلے اول مسئلہ قرصہ دویمہ منزل تابیش ہے درما نمنی عذاب بدر کی سلورما ربی بالقسط ادعوا ربکم تبارک اللہ رب العالمین دشپگ واقعات پر یہ سلور مسلو مرتبی کی دلیل نکی اور لطف نشر مشوش پر طریقہ بار اول مسئلہ وا لا یکن فی صدرک حرج منہ پریشانشی اپا نرتو بارے دیورا نو دا مسئلہ ذکر کی اڑم دے داغے پر دلیل چی ذکر کی واقعات چی ذکر کی ناغوس تو کی اصلاً دا دے پر واقعات موسیٰ ذکر کی پڑا او گورا دا موسیٰ تاریخ او گورا سارور دے پیغمبرے کی عقیدہ کے سارور دے نحنو ابناء الغلات حدیث کی رازی مو پیغمبران ټول د یو پلار اولادی زمنگ عقیدہ پروگرام یو دے امین دی جدا دی جزیات و تفصیلات جدا جدا دی او پلارم یو دے مستارور موسیٰ تو گورا دو جابر سرکشا ظالم ابی حاکم قانون نو خدا خپل طبیعت کا تمرا مقابلہ کرے گا پہلے کالے چتر گن داڑو دی نئے دماور کرے گا کن فی صدر کا ہارا جمن اصلن سر دا واقع لگئی اغید ٹوٹانیان سر نور واقعات جنگئی نو ہود صالح لوط صہیب علیہ السلام عمدہ کڑے رکھنا لا يكون في صدرك حرج منه كل قوم مخالف ثانيه دوب کرے ندای لف نشر مشقه طریقہ خبر مخ کی کرلا دیم خبر دما